श्री गणेशाय नमः, जानकी वल्लभाय नमः। आइए कुछ ज्ञान की बातें सीख लेते हैं दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर से, क्योंकि आज के दिन इसमें बहुत कुछ आता है। देखिए धर्म समाज संस्था पेज नंबर से सीधे लाइव आपको ले चलते हैं, लाइव टेलीकास्ट। दाता बंदी छोड़ दिवस सजेगा कीर्तन दरबार, आज ग्वालियर आएगा जत्था। 795 किलोमीटर दूर से पैदल यात्रा कर जत्था अकाल तख्त से ला रहा है शबद चौकी। सिटी रिपोर्टर ग्वालियर। सिखों के छठवें गुरु हरगोविंद साहेब ग्वालियर किले स्थित गुरुद्वारा दाता बंदी छोड़ में मुगल काल में बाबर राजाओं सहित खेद में रहे थे। बाबर राजा गुरु हरगोविंद साहिब का पल्ला पकड़कर रिहा हुए थे, उसी के बाद में उसी की याद में सिख संगत हर साल दाताबंदी छोड़ दिवस मनाता है। इस साल दाताबंदी छोड़ दिवस 12 व 14 अक्टूबर को मनाया जाएगा। इस अवसर पर विशाल कीर्तन दरबार सजाया जाता है जिसमें देश विदेश से संगत मत्था टेकने के लिए ग्वालियर आते हैं। इस विशाल कीर्तन दरबार के लिए अकाल जग तक अमृतसर से 795 किलोमीटर की दूरी तय करके संगत शबद चौकी लेकर आते हैं, जैसे कार्यक्रम के समाप्त होने के बाद ग्वालियर की संगत सम्मान अमृतसर वापस लेकर आती है। श्री गुरु सिंध सभा के प्रदेशाध्यक्ष सरदार कमलजीत सिंह ने बताया कि दाताबंदी छोड़ दिवस पर सजने वालों का कीर्तन दरबार के लिए शब्द चौकी लेकर अमृतसर से चले 100 श्रद्धालुओं के साथ रास्ते में संगत जुड़ती रही। शबद चौकी मुरैना आ गई, यहाँ से रवाना होकर यह चौकी देर शाम रायरू गुरुद्वारे में पहुंची। यहाँ रात्रि विश्राम करने के बाद 8 अक्टूबर को शबद चौकी लेकर संगत सुबह 9:30 बजे पूर्वा गुरुद्वारा आएगी। यहाँ विश्राम करने के बाद उपरांत शाम 4:30 बजे चौकी लेकर आया जत्था किलेश के स्थित गुरुद्वारा दाताबंदी छोड़ पहुंचेगा। वहां मत्था टेकने के बाद दाताबंदी छोड़ प्रतिबंधक कमेटी को शब्द चौकी सौंपेगा। फिर 10 अक्टूबर को अमृतसर से आया जत्था वापस रवाना हो जाएगा। खंगार क्षत्रिय माँ गजानन की मूर्ति करेंगे स्थापित। खंगार क्षत्रिय समाज सेवा विकास संघ के तत्वाधान में माँ गजानन की मूर्ति की स्थापना करी गमा धनेली पहाड़िया मुरार में 22 अक्टूबर को स्थापित की जाएगी। खंगार क्षत्रिय परिवार के राष्ट्रीय महासचिव एवं जिला समन्वयक राकेश सिंह परिवार ने बताया कि मूर्ति स्थापना होने के बाद 23 अक्टूबर को भंडारा होगा। आवश्यकता है सिविल इंजीनियर, रिसेप्शनर, चार पहिया वाहन ड्राइवर अनुभवी, ऑफिस बॉय, प्यून चपरासी, डंडामैन, गनमैन एवं बाउंसर अनुभवी। वेतन योग्यता अनुसार संपूर्ण दस्तावेजों के सहित संपर्क करें। साक्षात्कार दिनांक 9 अक्टूबर 2023, समय सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक। करंट डेवलपमेंट सर्विसेज, राजभवन C21 इंदर नगर, तानसा रोड, ग्वालियर। फोन नंबर 07514050192 4050193, मोबाइल नंबर 7999505574। भोपाल स्मारक अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र भोपाल, भोपाल मेमोरियल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर भोपाल कार्यालय विज्ञापन भर्ती के लिए BMHRC भोपाल विज्ञापन संख्या 97/2021 के माध्यम से फार्मासिस्ट पद के और ट्यूटर पद के रिक्तियां अधिसूचित की गई हैं। ये सभी दोनों एक एक पद हैं। इन संदर्भ में सभी संबंधितों की जानकारी के लिए यह सूचित किया जाता है कि इन पदों की भर्ती प्रशासनिक कारणों और सेवा के हित में रद्द कर दी गई है। प्रभावी निदेशक BMHRC भोपाल, जिनने पहले ही कहा था कि हम अपनी सेवा रद्द कर सकते हैं। उतावनी दी गई है श्रीमती मीना गुडसेले, उतावनी श्री मनीष कैम। 12वीं पुण्यतिथि पर अश्रुपुर श्रद्धांजलि स्वर्गीय श्री चंद्रपाल सिंह जादौन, आप सभी को नम्र आंखों से श्रद्धांजलि। दीपक भैया आपके सदैव चाहते रहेंगे, आपके कार्यों को पूरा करते रहेंगे। बाकी इंटरव्यूज इन सेल्स एंड मार्केटिंग एडवर्टाइज नंबर 5/2023, फार्माटिकल्स एंड मेडिकल डिवाइसेस ब्यूरो ऑफ इंडिया PMDI इज द इंप्लीमेंटिंग एजेंसी फॉर प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ फार्माटिकल्स मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम इज टू मेक अवेलेबल क्वालिटी जनरल मेडिसिन एट अफोर्डेबल price to all. PMBI is expanding its operations and has urgent requirement in sales and marketing department. Walk-in interviews for such positions shall be held as follows: assistant manager, senior marketing officer, sales and marketing. Total post 9. Place of posting: Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Rajasthan, Odisha, West Bengal, Karnataka, डेट एंड टाइम ऑफ इंटरव्यू 13/10/2023 फ्राइडे 10:30 AM टू 4:30 PM वेन्यू प्लेस एड्रेस ऑफ वॉक इन इंटरव्यू फार्माटिकल्स एंड मेडिकल डिवाइसेज ब्यूरो ऑफ इंडिया PMBI E18 floor वीडियोकॉन टावर झंडे वालन एक्सटेंशन न्यू दिल्ली 1155 Eligible candidates may appear for walk-in interviews on the above mentioned date on given venue for the application form, salary structure and detailed form terms and conditions. Visit our website janausadhi.gov.in. CEO PMBI. केश लोचन शरीर को कष्ट देना नहीं बल्कि यह तो उत्कृष्ट साधना का परीक्षण है. आर्का श्री माधवगंज स्थित चातुर्मास स्थल दिगंबर जैन पासरनाथ मंदिर में पर विराजित आर्का श्री अत समिति माताजी शनिवार को केश लोचन किया. 2 घंटे में उन्होंने अपने हाथ से अपने सिर के केशों का लोचन किया. केश लोचन के बाद आर्का श्री ने कहा कि बालों का लोचन शरीर को कष्ट देना नहीं बल्कि यह तो उत्कृष्ट साधना का परीक्षण है. केश लोचन मुनियों के 28 मूल गुणों में से एक मूल गुण है जिसका सभी जैन साधु साधनियों द्वारा पालन किया जाता है. तप, त्याग और तपस्या का आत्म कल्याण करना ही संतों का प्रमुख उद्देश्य होता है. वही मौजूद लोगों ने रमोकार मंत्र जाप के साथ भावुक हो गए. दिगंबर जैन संत में प्रथा है कि बाल बड़े हो जाने पर वे कैचिया उस तरह से बालों को नहीं कटवाते हैं बल्कि जैन मुनि से नहीं जैन साधनिया को हर 3 से 4 माह में अपने हाथों से सिर के बालों का लोचन करते हैं. प्रवक्ता सचिन जैन ने बताया कि दिगंबर जैन मुनि श्री जैन साध्वी आदि संत की अवस्था में रहते हैं. उनके आहार व पानी तक का ध्यान समाज जनों द्वारा रखा जाता है. दिगंबर संत अपने साथ किसी भी प्रकार का धन नहीं रखते हैं. दिगंबर संतों में यह प्रचलन शुरू है कि वे अपने हाथों से बालों का लोचन करते हैं. संत करते हैं केश लोचन में एक दूसरे की मदद. केश लोचन के दौरान चेहरे के आगे वाले सिर के हिस्से के बालों का आसानी से केश लोचन कर हो जाता है. शिष्य छुल्लिका श्री रत्न आप्तमती ने आर्का श्री के सिर के पीछे वाले हिस्से के बालों का लोचन करने में मदद की. केश लोचन वाले दिन रखते हैं उपवास. केश लोचन का कार्यक्रम सुबह 6 बजे से शुरू होकर सुबह 8 बजे समाप्त हुआ. जिस दिन केश लोचन किया जाता है उस दिन दिगंबर मुनिश्री और जैन साध्वी उपवास रखते हैं. वैसे ही दिगंबर जैन संत दिन में सिर्फ एक बार ही आहार ग्रहण करते हैं. आहार ग्रहण करते समय अगर कोई बाल जीव जंतु पतंगा चींटी आदि आ जाए तो भोजन वही समाप्त कर दिया जाता है. लच्छीबाई कॉलोनी में सर्व पितृ तर्पण महायज्ञ 14 को सर्व पितृ तर्पण महायज्ञ का आयोजन सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या के दिन 14 अक्टूबर को लच्छीबाई कॉलोनी के कम्युनिटी हॉल परिसर में किया जाएगा. यह जानकारी ज्योतिषाचार्य डॉक्टर AK वाजपेयी राजीव चड्डा ने दी. उन्होंने बताया कि कनागत के दौरान यदि जानकारी के अभाव में यदि किसी व्यक्ति द्वारा अपने पूर्वजों को पानी देने में कोई कमी रह जाती है तो वह इस आयोजन में शामिल होकर विधि विधान से तर्पण कर सकता है. इस निःशुल्क कार्यक्रम में तर्पण में उपयोग की जाने वाली सामग्री भी उपलब्ध कराई जाएगी. वैदिक विद्वान डॉक्टर सुनील शर्मा और पंडित सत्य प्रकाश दुबे की मौजूदगी में तर्पण का कार्यक्रम कराया जाएगा. कार्यक्रम में मौजूद वॉलंटियर तर्पण करने वाले लोगों को सही तरीके से तर्पण करने की विधि भी बीच बीच में समझाते रहे. हम जो आज हैं वो पूर्वजों की देन और अमावस्या पर आभार प्रकट करें. महालया अमावस्या या सर्व पितृ अमावस्या ऐसा खास दिन है जब हम अपने उन पूर्वजों के प्रति अपना आभार व्यक्त करते हैं जिनका योगदान हमारे जीवन में किसी ना किसी रूप में रहा है. वैज्ञानिकों का मानना है कि इस धरती पर इंसान का अस्तित्व करीब 2 करोड़ सालों पुराना है. हमसे पहले जो भी हजारों पीढ़ियां इस धरती पर रही उन्होंने हमें कुछ ना कुछ दिया ही है. हमारा रहन सहन, संस्कार, पहनावा, व्यवहार सब कुछ हमें अपनी पिछली पीढ़ियों से ही मिला है. हम इंसानों की खूबी है कि हम औजारों का इस्तेमाल कर सकते हैं. इस काबिलियत के बूते हम आधुनिक तकनीक तक पहुंचे सके. समय के साथ ये विरासत एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को सौंपी जाती रही है. हमें बात समझना चाहिए कि हमसे पहले जो पीढ़ियां इस धरती पर आई है वे परिवार की ऊर्जा की श्रृंखला है. उनके योगदान के बिना कुछ भी संभव न था. भारतीय संस्कृत में महालया अमावस्या के दिन पूर्वजों की आत्म शांति के लिए भी तर्पण जैसे विधि विधान करने का रिवाज है. मान्यता है कि इस दिन पृथ्वी सूर्यमंडल के पास होती है इसीलिए सभी तर्पण सूर्यमंडल तक पहुंचते हैं. श्राद्ध पक्ष चातुर्मास के दौरान आता है जो दक्षिणायन होने के कारण नकारात्मक ऊर्जाओं से प्रभावित होता है. श्राद्ध के दौरान पूर्वजों के अधूरे कार्य या इच्छाओं को धार्मिक रीति रिवाजों से पूरा कर नकारात्मकता को कम करने का प्रयास किया जाता है. वास्तव में देखा जाए तो महालया अमावस्या के श्राद्ध के दौरान हमें सूक्ष्म रूप में पृथ्वी पर आए अपने ज्ञात और अज्ञात सभी पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता जाहिर करनी चाहिए जिससे कि तृप्त होकर अपनी धाम को लौट सके. इस दौरान भारतीय उपमहाद्वीप में नई फसल आ जाती है इसलिए पूर्वजों के प्रति सम्मान और धन्यवाद के तौर पर नई पैदावार का पहला हिस्सा पिंड के रूप में उन्हें अर्पित किया जाता है. धर्म का विज्ञान यह है कि पितृपक्ष के दौरान श्रद्धा और कृतज्ञता के साथ पूर्वजों के अधूरे कार्य इच्छाओं को पूरा कर नकारात्मक ऊर्जा को कम करने का प्रयास किया जाता है. रोहिरा अध्यक्ष विजय संयुक्त अध्यक्ष और जेसवानी सचिव बने। सिंधु सहयोग संस्था ग्वालियर की स्थापना दिवस पर चुनावी प्रक्रिया होटल में संपन्न हुई, जिसमें सर्वसम्मति से अध्यक्ष श्याम रोहिरा, संयुक्त अध्यक्ष विजय भारवानी, उपाध्यक्ष वासुदेव आडवाणी, सचिव विश्वास जेसवानी, महासचिव सह सचिव अशोक कुकरेजा, कोषाध्यक्ष सुरेश छाबड़ा एवं सह कोषाध्यक्ष रवि मसंद को मनोनीत किया गया। यह चुनावी प्रक्रिया संस्था के संरक्षक मंडल डॉक्टर रमेश पंजवानी, कमल माकी जानी एवं नारायण धनवानी द्वारा संपन्न कराई गई। इस अवसर पर पंडित अशोक शर्मा, कमल पुरस्वानी, राजेश जय सिंघानी, महेश कत्री, घनश्याम नागवानी, दिलीप उंडानी, सुशील निचानी, परशुराम मिश्रानी, राजू बाडवानी, सुरेश आहूजा, जितेंद्र गावड़ा, वासुदेव चावला कार्यकारिणी सदस्य हुए। और राशि दीपक भैया की राशि, सच का साथ देने का प्रयास करें, मान सम्मान के अवसर बन सकते हैं, शारीरिक समस्या बढ़ सकती है। आइए कथा को आगे बढ़ाते हुए, पंजाब नेशनल बैंक आम जनता को अचल संपत्तियों की नीलामी के सामने बस आ ही रहे हैं कपड़े पहन के। हाँ वो आ ही रहे, नहीं तो फिर तुम चले जाओ वॉशरूम में चले जाओ, हम बुला लेंगे वो आएंगे तो फिर, क्योंकि आदमी तो कहता ही है कि आ रहे हैं वहां तक देर, चले जाओ तुम, हम सामान लेने लग जाओ, इंजीनियर साहब आएंगे तो हम बात कर लेंगे क्या क्या लगवाना है, तुम तो बस पेमेंट कर दे रहे ठीक है। भैया को आ रहा है एक जोड़ी कपड़ा, नए कपड़ा दे देना, सोलर पैनल बढ़िया लगाएंगे भैया, सेकेंड हैंड लगवा ले पिताजी सोलर पैनल, खर्चा बच जाएगा, सेकेंड हैंड भी वही बिजली देगा। यदि किसी चीज को समझ सकते हैं तो कर भी सकते हैं। क्लॉड मोने, जन्म 14 नवंबर 1840, निधन 5 दिसंबर 1926। लोग मेरी कला के बारे में चर्चा करते हैं और उसे समझने का दिखावा भी करते हैं, लेकिन कला को समझना नहीं उससे प्रेम करना होता है। मैं युवाओं से कहना चाहता हूं कि उन्हें पेंटिंग जरूर करनी चाहिए, बिना इस डर के कि वो कैसी बनेगी। जिस तरह पक्षी गाते हैं मैं बिल्कुल उसी तरह चित्र बनाना चाहता हूं। यह दुखद है कि हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां शारीरिक साहस तो आम है लेकिन नैतिक साहस की बहुत ज्यादा कमी है। दुनिया में हर चीज बदलती है, पत्थर भी बदलते हैं, कुछ बनने से ज्यादा जरूरी है कुछ करना। मैं जब अकेला होता हूं तब सबसे अच्छा काम करता हूं, मैं अक्सर खुद को प्रभावित कर देता हूं। यदि आप किसी चीज को देख और समझ सकते हैं तो आप उसे कर भी सकते हैं। फ्रांसीसी चित्रकार थे, उन्होंने बनाए लैंडस्केप सबसे ज्यादा मशहूर थे, वो इंप्रेशनिस्ट पेंटिंग के संस्थापक भी थे। व्यक्ति कभी असफल नहीं होता, इवेंट असफल हो जाता है। इंस्पायरिंग अनुपम खेर, बस जिंदगी जीते रहे, विफलताएं और दुख आगे चलकर कहानी बन जाएंगे। खुश रहना हमेशा एक विकल्प होता है और आपको खुशी को चुनने की प्रैक्टिस लगातार करनी होती है, धीरे धीरे उसकी आदत हो जाती है। यह मोटर ड्राइविंग जैसा है, जितनी गाड़ी चलाने की प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे ड्राइवर बनोगे। ऐसे ही जितना ज्यादा आप खुश रहने की प्रैक्टिस करोगे उतने ज्यादा प्रसन्न रहोगे, आपका नजरिया जिंदगी के बारे में बदलता चला जाएगा। मैं जब 27 साल का था तब भी मेरा रवैया यही था, पहला ब्रेक 28 साल की उम्र में मिला था। अगर मैं खुश नहीं होता, सकारात्मक नहीं होता तो किसी मुकाम पर नहीं पहुंचता। जब आप गरीब घर से आते हैं तो हर चीज खुशी देती है, ऐसा नहीं है कि जीवन में बुरे दिन नहीं आएंगे, ये दिन बहुत दुखी करने वाले भी हो सकते हैं। मैंने जब अपने पिता को खोया वो दिन मेरे लिए सबसे बुरा था। हम आपके कौन हैं, कौन के सूट के दौरान मेरे चेहरे पर लकवे से ने हमला किया, वो दिन बुरा था। सारा शुरू होने से 10 दिन पहले मुझे निकाल दिया गया, वो बुरा दिन था। मैं बुरे दिनों को मुझ पर फेंके हुए पत्थर समझता हूँ, एक कहावत है, मैं खुद पर फेंके हुए पत्थरों से ही महल बनाता हूँ, तो यही मैं करता हूँ। मैं असफलताओं का जश्न मनाने में यकीन रखता हूँ, और आप ही बताइए दुनिया में ऐसा कौन है जिसे गम नहीं मिला। इसका यह मतलब नहीं कि आप दुख नहीं मनाएं, आप दुखी हो लेकिन फिर बाहर निकले, जिंदगी जीते रहिए, असफलताओं और दुखों दुख तो आगे चलकर कहानी बन जाते हैं। मेरे पिता ने मुझे सिखाया है कि कभी आदमी असफल नहीं होता है, इवेंट फेल होता है। जब तक आप नहीं मानोगे तब तक हार नहीं होगी, जब भी लगे कि आप हार रहे हैं थोड़ा अतिरिक्त दम लगाइए, यही अतिरिक्त आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाएगा। मुझे जीवन में 38% से ज्यादा अंक पढ़ाई में नहीं मिले, मैं सोच भी नहीं सकता था कि लेखक बनूंगा, आज मैं हूं। मैंने ऑक्सफोर्ड, MIT, कोलंबिया, IIM जैसे तमाम इंस्टीट्यूट में मोटिवेशनल लेक्चर दिए हैं। ऐसा इसलिए कि मैंने कभी खुद को गंभीरता से नहीं लिया, ज्यादातर लोग खुद को गंभीरता से लेते हैं। मैं महत्वाकांक्षी हूँ, लेकिन सफलता का बोझ साथ लेकर नहीं चलता। लोग अक्सर दिखाते हैं कि वो खुद से खुश नहीं है, मैं खुद से प्रसन्न रहता हूँ। लोग आपको डराते हैं कि आपकी कमियां हैं। जब आप अपनी कमियां दिखाने लगेंगे तो उसके पास आपको डराने के लिए कुछ बचेगा नहीं। YouTube चैनल TRS पर एक्टर अनुपम खेर हाल ही में उनकी फिल्म द सिग्नेचर ने बोस्टन में कई अवार्ड जीते हैं। अपनी वर्तमान नौकरी को खुद से संतुष्ट, खुद को ऐसे संतुष्ट किया जा सकता है। इन तीन घटनाओं के आधार पर आपको अपनी जॉब्स आदर्श लग सकती है। पहला, जब आपको जॉब पोस्टिंग दिखी थी। दूसरा, आपको चुना गया था। और तीसरा, काम का पहला हफ्ता। कुछ समय बाद जो नौकरी आपको बेहद चमकदार लग रही थी वो चमक खोने लगती है। पर बजाय नौकरी बदलने के अपनी वर्तमान नौकरी को ही ज्यादा संतोषजनक बनाने के प्रयास कर सकते हैं। राम राम। नए असाइनमेंट लेने के लिए हमेशा आगे रहे। अगर अभी तक आप अपनी जॉब में आगे होकर काम मांगने से हिचकिचाते रहे तो अब ऐसा बिल्कुल ना करें। अपने मैनेजर से आगे होकर ऐसे प्रोजेक्ट की मांग करें जो आपकी स्किल्स से मैच करते हैं, जिनमें आपकी दिलचस्पी है। जब भी आपको मौका मिले तब अपने मैनेजर से नए असाइनमेंट लेने में संकोच ना करें। साथियों की मदद करने से कभी पीछे ना हटे। अपने साथियों की मदद करने से कभी पीछे ना हटे। यह काम आपको बेहद खुशी देगा, संतुष्ट करेगा। अपने मैनेजर से जानिए कि आप किस तरह अपने साथियों की मदद कर सकते हैं, किस तरह उन्हें सपोर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अपने संस्थान के इन हाउस मेंटरशिप प्रोग्राम में हिस्सा लेने के बारे में भी विचार करें। अपने सहकर्मियों की हमेशा तारीफ करें। ऑफिस में यदि आपके किसी साथी या जूनियर ने अच्छा काम किया है तो उसकी तारीफ करने में भी संकोच ना करें। आप उन्हें व्यक्तिगत रूप से बधाई दें, लिखित में बधाई दे सके तो ज्यादा बेहतर। ऐसा करने से आपके संबंध मजबूत होते हैं और आपके इस रवैये से मैनेजर भी आपसे प्रभावित हो सकते हैं। अपनी स्किल्स को बढ़ाने की कोशिश करें। हो सकता है कि आपको अपनी स्किल्स को विकसित करने की बहुत जरूरत महसूस हो रही हो। इसके लिए आप आसानी से क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आप चाहें तो अपने ही संस्थान के लर्निंग और डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में ही सेमिनार और वर्कशॉप चेक कर सकते हैं। क्लास से भी बेहतर विकल्प हो सकता है। स्वयं के लिए भी थोड़ा समय जरूर निकालें। अपनी पर्सनल लाइफ पर ध्यान दें। अपने लिए थोड़ा समय जरूर निकालें। इस दौरान केवल वही काम करें जिससे आपको खुशी मिलती है। इस तरह आप काम का दबाव भी कम महसूस करेंगे और आगे अपने काम को लेकर उत्साह में भी कभी कोई कमी नहीं महसूस करेंगे। नौकरी के पहले दिन जैसा उत्साह बरकरार रहेगा। सेल्फ हेल्प, अपनी क्षमताओं पर लगातार भरोसा करें। यू कैन हील योर लाइफ। तरक्की करनी है तो सुधार करना जरूरी है। कुछ लोग जीवन में कभी तरक्की करना नहीं छोड़ते। वो प्रगति की राह पर गतिशील रहते हैं क्योंकि उनके लक्ष्य की दूरी लगातार कम होती जाती है। यदि आप अपनी छिपी शक्तियों तक पहुंचना चाहते हैं तो निरंतर सुधार करना होगा। अपनी बुद्धि बढ़ानी होगी, अपने ज्ञान में वृद्धि करनी होगी, परिवर्तन से डरना छोड़ना होगा और अपनी क्षमताओं पर भी लगातार भरोसा करना होगा। द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। हमें आशंकाओं से डरना छोड़ देना चाहिए। मुश्किल एक ऐसी काल्पनिक चीज है जिसके बारे में हम सोचते हैं और केवल उसकी आशंका से ही घबरा उठते हैं। निडर लोग संभावित खतरे के विचार से हारना पसंद नहीं करते, बल्कि वो हमेशा अपनी शारीरिक शक्तियों पर नियंत्रण रखते हैं। चिंता को तर्कसंगत साबित नहीं किया जा सकता क्योंकि यह भविष्य की किसी काल्पनिक स्थिति को लेकर होती है, सत्य नहीं होती। यू कैन डू इट। हमेशा महत्वाकांक्षी लोगों की संगत करें। महत्वाकांक्षा को प्रेरित करने वाले माहौल में रहने के लिए हर आवश्यक त्याग करें। उन लोगों के साथ रहें जो कुछ करने और बनने की कोशिश कर रहे हैं। ऊंचे लक्ष्यों, ऊंची महत्वाकांक्षा वाले लोग, माहौल में जो भाव सबसे प्रबल होता है आप उसे ग्रहण करते हैं। आसपास महत्वाकांक्षी लोगों को देखकर आप कड़ा संघर्ष करने के लिए प्रोत्साहित और प्रेरित हो जाए। हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। प्रेम और दया भाव से सुधर सकता है जीवन। प्रेम केवल बांटने से बढ़ता है। आप इसे देकर अपने लिए ज्यादा प्रेम हासिल कर सकते हैं। आप जितना कम प्रेम व्यक्त करते हैं आपको उतना ही कम प्रेम मिलता है। अगर आप प्रेम करते हैं तो आपको उसे पाने में दिक्कत नहीं होगी। आप लोगों के प्रति प्रेम और दयालुता व्यक्त करने की अपनी क्षमता बढ़ाकर अपने जीवन की गुणवत्ता सुधार सकते हैं। आज की कथा को यही विराम दिया जाता है। दैनिक भास्कर की कथा को, इसमें अफ्रीका जीता रिकॉर्ड का मैच और भी कई सारी घटनाएं इसमें दैनिक भास्कर में आई है जो आप पढ़ लेना। युद्ध प्रारंभ हो गया है, युद्ध को भी देखना है। वैसे युद्ध के बारे में कहा गया है भगवान श्री कृष्ण ने, अगर युद्ध प्रारंभ हो चुका है तो शांति की बातें व्यर्थ है। योद्धा मैदान में उतर चुके हैं। लेंसकार्ट प्रोग्रेसिव नॉट एक्सपेंसिव टू प्रोग्रेसिव लेंसेज प्लस फ्रेम्स एट द रेट 5000 रुपए में गेट द फ्री आई टेस्ट एट ऑल लेंसकार्ट स्टोर्स बाय फोकल प्रोग्रेसिव लेंसेज दैट नेचुरली ट्रांजिशन फॉर रीडिंग एंड लाइट डिस्टेंस व्यू। बाय वन गेट वन आई ग्लास सनग्लासेस डाउनलोड दी ऐप फॉलो अस ऑन फेसबुक यूट्यूब ट्विटर लिंक्डइन टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई ऑफर एप्लीकेबल ओनली विद गोल्ड एंड सिल्वर मेंबरशिप विजिट अवर स्टोर टुडे एट चेतकपुरी ग्राउंड फ्लोर शॉप नंबर 3 मेन रोड अपोजिट निर्मल निर्मा भवन चेतकपुरी लश्कर ग्वालियर मध्य प्रदेश 4674001 कॉन्टैक्ट नंबर 7408145554 योर वन स्टॉप शॉप फॉर ऑल आईवीआर नीड्स दिस इज ऑल अबाउट सनग्लासेस एंड लेट अस कम टू द बॉलीवुड ब्लडी डैडी के बाद अली अब्यास के साथ एक बड़ी एक्शन ड्रामा करना चाहते हैं शायद वैलेंटाइन पर आएगी कृति के साथ रोमांटिक फिल्म थैंक यू फॉर कमिंग में सब बराबर थे कोई किसी से कमतर नहीं था भूमि अगले साल ऑल अफ्रीका फेस्टिवल में शिरकत करेंगी नोरा फतेही अर्जुन बाजवा ने एक इंटरनेशनल फिल्म डेमन हंटर्स में लीड रोल किया हासिल चक दे इंडिया के डायरेक्टर सुमित की फिल्म में दिख सकते हैं कार्तिक महिला सशक्तिकरण पर बेस्ड काव्या जैसी कहानियां मुझे हमेशा इंप्रेस करती हैं ऐसे प्रोजेक्ट का आगे भी हिस्सा बनते रहना चाहूंगी इन कन्वर्जन विद संबुल तौकीर खान और फिल्म आ रही है देखिए दोनों अभी देखिए सिनेमाघरों में पीवीआर आईनॉक्स डीबी मॉल 3:30 बजे और 9:30 बजे सिनेपोलिस में डीडी मॉल में 3:30 बजे और 7 बजे व्हाट्सएप चैनल गणपति की गैंग पर रिलीज होगा टाइगर की गणपत ए हीरो एक बार का ट्रेलर आइए कथा को आगे बढ़ाते हुए इस बार बढ़ाई जाएगी मूल्यांकन केंद्रों की संख्या जल्द आएगा परिणाम एयरफोर्स में जाने का बढ़ रहा है क्रेज हर साल अंचल के 400 से अधिक स्टूडेंट होते हैं सिलेक्ट इंडियन एयरफोर्स की तैयारी कराने वाली कोचिंग की संख्या बढ़कर हो गई है 25 सिटी भास्कर ओपन माइक 14 अक्टूबर को तनाव होने पर भी ना घबराएं किसी काउंसलर की मदद लें एमटीआई स्टूडेंट के साथ आमंत्रित वक्ता 270 बच्चों ने रंगों से दिया पर्यावरण संरक्षण का संदेश तपोवन में जानी वाटर हार्वेस्टिंग आकर्षित करता है 7 मंजिल दतिया का पैलेस कभी कभी वाह वाह वाह कितनी अच्छी बात है ये बैंक लिमिट बनवाए 50 करोड़ तक इंडस्ट्रीज होलसेल रिटेलर स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल बिल्डर ठेकेदार कॉलोनाइजर डीलरशिप हेतु बुक करें राव बैंक बैंक लिमिटेड बनवाए 50 करोड़ तक विशाल विंडो कूलर एंड बुलन फर्नीचर होलसेल रेट पर उपलब्ध ऑफिस एवं होम फर्नीचर चार धाम यात्रा विशाल हरिराम शर्मा टूर एंड ट्रेवल्स रीजन कूलर एंड फर्नीचर बेड अलमारी ड्रेसिंग एवं डाइनिंग टेबल की विशाल रेंज एक बार अवश्य देखें पर्दे वॉलपेपर ब्लाइंड बेडशीट अवेलेबल एट द रेट जीईएम आवश्यकता है रिवाज बियर हायरिंग सेल्स एग्जीक्यूटिव आवश्यकता है वेटर सर्विस 3 वेटर रेस्टोरेंट फुल टाइम पार्ट टाइम 4 तंदूरिया 1 किचन हेल्पर 3 सफाई कर्मचारी 2 साउथ इंडियन किचन हेल्पर 1 कार्ड 1 संपर्क करना है 9179020553 अपॉइंटमेंट सीनियर अकाउंटेंट फ्रंट ऑफिस एग्जीक्यूटिव कस्टमर रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव फोन नंबर दिया गया है संपर्क करें ग्वालियर बाईपास में 12,000 स्क्वायर फीट का गैस गोदाम वेयर हाउस समस्त परमिशन सहित बेचना है डुप्लेक्स एवं प्लाट बेचना है कलेक्ट्रेट के पास सनवैली के सामने पूर्व विकसित ब्लू लोटस कॉलोनी में 3 BHK 3 टॉयलेट फॉर चुप डुप्लेक्स मात्र 65 लाख में 1,125 फीट के मौके के प्लाट कीमत 4,500 वर्ग फीट से शुरू रघुराज भैया G3/5 न्यू लोटस कॉलोनी ग्वालियर मोबाइल नंबर इज गिवन दैनिक भास्कर न्यूज पेपर सिटी एक्टिविटी शहर में खोले जाएंगे 10 नए योगा केंद्र रॉयल एनफील्ड के शोरूम का शुभारंभ JINR में 30वीं SNI बायनियल MP स्टे कॉन्फ्रेंस का समापन और पहले सिटी भास्कर के पहले पेज नंबर पर आइए सबसे विश्वसनीय ब्रांड मध्य प्रदेश के इतिहास में संभवतः पहली बार गहना ज्वेलर्स को मिले हैं एक नहीं बल्कि 2 नेशनल अवार्ड और नेशनल अवार्ड लेते हुए एक जेंट्स और एक लेडीज दिखाए गए हैं एक दिन में ही 2 अवार्ड इसलिए अब गहना भी आपका भाभी आपका और अवार्ड भी आपके गहना भी आपका भाभी आपका मात्र 20 दिन में 7% तक मुनाफा अब चाहे सोने का भाव घटे या बढ़े आपको मिलेगा सबसे न्यूनतम भाव पर आप किस बात का इंतजार कर रहे हैं आज ही रेट बुक करें आखिरी दिन 23 अक्टूबर आप सभी ग्राहकों के प्यार और भरोसे के साथ गहना ने ग्वालियर और झांसी के दिलों के साथ साथ अब पूरे देश के दिलों को भी जीत लिया है। गहना ज्वेलर, सदियों का विश्वास, सरापा बाजार, लश्कर ग्वालियर। फोन नंबर 07512420021, मैं रोड नियर एसपी ऑफिस सिटी सेंटर ग्वालियर। फोन नंबर 07514093232 134 SG RK इलाहाबाद बैंक चौराहे स्टेशन रोड सिविल लाइन झांसी 05103500214 www.gainajewelers.com फेसबुक ट्विटर आज ही हमें फॉलो करें, 7 दिनों उपलब्ध। तो ये तो दैनिक भास्कर का सिटी भास्कर पेज आपके सामने प्रस्तुत किया गया। देवी सज्जनों, नाम परिवर्तन एवं जाहिर सूचना के विज्ञापन ऑनलाइन बुक करें, अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें भास्कर@.com 9772019222। मध्य प्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड, शहर का नाम परियोजना प्रबंधन इकाई भोपाल, सहायक अधीक्षक कार्यालय। प्रतिनियुक्ति हेतु वेतनमान पे बैंड 9300 से 34800, ग्रेड पे 3200 से 4200, संविदा हेतु एक मुश्त वेतन 33000। मध्य प्रदेश ओपन यूनिवर्सिटी भोपाल, नॉक क्रेडिटेड ग्रेड ए, प्रवेश प्रारंभ सत्र 2023-2024, सर्टिफिकेट इन ह्यूमन राइट CHR, सर्टिफिकेट इन रूरल डेवलपमेंट CRD, सर्टिफिकेट इन इंडियन लिमिटेड CIL, सर्टिफिकेट इन रिटर्न एंड स्पोकन संस्कृत CWSS, सर्टिफिकेट इन इंट्रोडक्शन टू वेद CIV, सर्टिफिकेट इन इंडिक फिलोसफी इंडियन कल्चर हेरिटेज CIPICH, सर्टिफिकेट इन आयुर्वेदिक डाइटिक्स इंट्रोडक्शन टू योगा निद्रा CADIYI, सर्टिफिकेट इन इंडियन एजुकेशन एंड होलिस्टिक डेवलपमेंट CIAHD, सर्टिफिकेट इन बेसिक ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट CBIPR। और भी बता देता लेकिन माँ डांटेगी। बीमित फसल का साथ, मेरी पॉलिसी मेरे हाथ, फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की उपलब्धियां, 16 करोड़ किसान भाई बहनों को अब तक मिला फसल बीमा का लाभ, ₹1.4 लाख करोड़ के दावों का भुगतान किसानों को किया। आपके गाँव में होने वाले शिविर में इन विषयों पर जानकारी प्राप्त करें। बीमा पॉलिसी, सरकारी नीतियां, भूमि अभिलेख एवं दावे के शिकायत निवारण, किसानों के प्रशिक्षण हेतु फसल बीमा पाठशाला, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, मेरी पॉलिसी मेरे हाथ महाअभियान। बात सिर्फ जोड़ने की हो। संतन के संग लाग रे। और भास्कर मैट्रिमोनी में कई सारे लड़के लड़कियां की गए हैं जिनका विवाह हो नहीं रहा है, जबरदस्ती पंडितों को बुलाना करना पड़ेगा, बुला के करवाना पड़ेगा जी। प्रेमचंद, भारत की आत्मा की आवाज, गणित की कुंजी बेचते मिली मास्टरी, नौकर चाहे तो ले, मैं रिश्वत नहीं लूंगा, बीवी के पैसों से खरीदी बैलगाड़ी, मैं स्कूल में नौकर हूं पर घर में बादशाह, गुस्से में युवक को सरयू में फेंकने की दे दी धमकी, 14 आने की धोती दे दिए पूरे 36 रुपए, तस्वीर देखते ही निकला ये व्यंग, प्रेमचंद के फटे जूते। पहला हिंदी कहानी संग्रह, पहले कहानी संग्रह पर ही CID जांच, विधवा से ही शादी करने का किया निश्चय, कैसे मिला प्रेमचंद नाम। गोदान प्रेमाश्रम, निर्मला गबन जैसी महान कृतियों के रचनाकार मुंशी प्रेमचंद की आज 87वीं पुण्यतिथि है। 8 अक्टूबर 1936 को आज ही के दिन 56 वर्ष की उम्र साहित्य जगत को विशाल विरासत सौंपकर परमात्मा में विलीन हो गए थे। आज हम कुछ प्रमाणिक स्रोतों से उनसे जुड़े प्रसंगों में किस्मों के सहारे उनकी शख्सियत के एक अन्य पहलू पर प्रकाश डाल रहे हैं। rasrang@dvcorp.in, dainikbhaskar.com@rasrang। अगर मुझे फिर से शुरू से जीने का मौका मिलता तो मैं हर हफ्ते कविता पढ़ने में संगीत सुनने का नियम चालू करता, चार्ल्स डार्विन। आइए आज की कथा को यहीं विराम देते हैं। आज भागवत कथा का अंतिम दिन था और भंडारा तो आप लोग खुद अपने घर में अपनी मनपसंद का खाना बना लेना और जिवा देना जिसको चाहो। राम राम।